साथिया झरोके में आ जा, चंदा सा मुखड़ा दिखा जा। दिल के झरोके में आ जा, चंदा सा मुखड़ा दिखा जा। रुत यही प्यार की है, दिल बर यार की है, सुनने की एक बात है आ जा साथिया। झरोके में आ जा, चंदा सा मुखड़ा दिखा जा। दिल के झरोके में आ जा, चंदा सा मुखड़ा दिखा। ऋतु यही प्यार की है, दिल पर यार की है, सुनने की एक बात है आजा। दिल के झरोके में आजा, ऋतु यही प्यार की है, दिल पर यार की है, सुनने की एक